singa kwiti kwiti dada e na komi na masengo baloka ngai moko na mbeto wapi yo polali wapi e polali wapi dada ozali wapi na tango oyo na zui kwiti oya molingo zoto enkoma ya bamalate na mpona nga susi ya dada e zoto enkoma ya Sí, que sí.